Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. I dag bliver en super duper nørdet musikdag i AK247 med nogle små afbræk til satire og møbelbranchen og Aarhus. Men ellers så kommer egentlig bare en masse forskellige musiknørder i studiet og fortæller om henholdsvis noget gammel syrerock og noget klassisk musik og noget Radiohead. Og det er her, vi starter. For over for mig, der sidder min medvært her på programmet, Anders Christiansen. Men udover at være min medvært her på programmet, så er du jo også Radiohead-korrespondent. Ja, det er rigtigt. Så hvorfor er det, du er her i dag? Jamen, det er jeg, fordi jeg vil godt spille noget musik. Men det er jeg, fordi der har været en historie i medierne om, at der har været et såkaldt læk. Det britiske band Radiohead, de har fået lækket en masse materiale, altså demo og sådan forskellige optagelser fra øvelokalet og alle mulige forskellige ting. Det er en eller anden fyr, der har fået fingrene i og har krævet penge for det. Der går nogle historier om, at han har afpresset Radiohead. Det passer ikke. Han er bare sådan forlangt. Hvis fans og sådan noget vil høre det, så skal de betale x antal kroner per nummer. Og det vil samlet set løbe sig op til 1 million kroner. Men Radiohead har så gjort det smarte modtræk, at de simpelthen for at afvæbne ham, har lagt det hele ud på deres Bandcamp hjemmeside. Bandcamp, det er sådan en hjemmeside, som alle mulige bands har, hvor man kan lægge musik ud. Og der har de simpelthen lagt næsten 18 timers materiale ud. Det var noget, der var på nogle minidisk, som forsanger Tom York han havde. Og det er altså de her næsten 18 timers materiale, der ligger. Og noget af det er det, man sådan kalder bedrooms recording. Altså det er, hvor at der sidder Tom York, han sidder med sin guitar hjemme i soveværelset og klimper lidt og nønner lidt ind over for at se, om det her det kan blive til en rigtig sang. Det er sådan noget her materiale. Og det er materiale, som er lavet i forbindelse med indspilning til nok deres mest berømte plade, den der hedder OK Computer, der kom i 97, som er sådan deres helt store plade, og det er den, der gjorde, at de blev mega verdensberømte. Der er numre som Karma Police og Paranoid Android på, og hver gang du læser et musikblad, der laver en eller anden verdens bedste plade nogensinde, så er den altid på ret højt oppe, den her OK Computer. Den er meget anerkendt plade. Samtidig så har Radiohead egentlig altid været sådan meget sådan privat band. Der er jo andre bands, der jo ofte udgiver demoer og fortæller om deres indspilningsprocesser, hvem skriver hvad og hvem laver hvad. Men det er som om Radiohead, der har altid været sådan et lidt lukket rum, så hvis man har været fan af bandet, har det været lidt svært at finde ud af, hvordan er deres proces egentlig, og hvordan kommer de frem til det, de kommer frem til. Og hvis man synes, det lyder rigtig godt, så er det, nogen synes jo, at Radiohead lyder meget magisk, altså fantastisk musik, storslået musik, og man er meget nysgerrig efter at vide, hvordan er det kommet til at lyde sådan, som det kommer til at lyde. Så jeg tænkte faktisk, at jeg vil benytte lejligheden til at simpelthen afmaskere Radiohead. De har lavet den her OK Computer-plade, og på den plade, der er nogle numre, som jo virkelig er smukke. Og en af dem, det er den sang, der hedder Exit Music for Film, som jeg i mange år synes, det var det ypperligste, man overhovedet kunne lave. Den indspilling, der er på den plade, synes jeg simpelthen er det ypperligste. Nogen vil kende sangen, selvfølgelig hvis de har hørt pladen, men også hvis man har set Romeo og Julie, den med Leonardo DiCaprio og Claire Danes, der er det simpelthen den musik, der spiller til rulleteksterne. Det er derfor, den hedder Exit Music for Film. Og det er en sang, der handler om Romeo og Julie, og det her med at skulle flygte og stikke af, inden det er for sent. Vi kan lige prøve at høre lidt om, hvordan den lyder på pladen. From your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Pack and get dressed, Næsten en dødssynd og fade i den her sang, som jeg også sagde før, så i mine ydmyge ører. Der er det noget af det smukkeste, jeg har hørt. Jeg husker første gang, jeg hørte den sang. Jeg troede simpelthen ikke mine egne ører. Jeg hørte den sang igen og igen og igen og igen. Men det, jeg nu gør, det er, at jeg ødelægger det fuldstændig. Fordi den er jo ikke bare sendt for himlen, den her sang. Den er jo blevet tvunget frem. Og hvis man lytter til de her lækkede optagelser, som jo så ikke er lækket mere, for nu har de jo lagt dem ud, så derfor så kan vi jo godt bare spille dem. Så kan vi prøve at høre, hvordan den er, altså hvordan den er kommet ind i verden. Vi starter på det, der hedder disk 1, ud af de her 18 disk. Der er simpelthen en optagelse, og der hedder sangen Poison. Og jamen, lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder. Det er det allerførste optagelse, som vi har af den her sang. Sagde han så til sidst. Han var ikke helt tilfreds. Og hvis man sidder derude og er kender til Radiohead, så vil man faktisk finde ud af, at det var lidt interessant, fordi overgangen er en helt anden end den, vi hørte, den, der kom på pladen. Og det er faktisk en helt anden sang. Den hedder Life in a Glass House, og den finder man faktisk på en senere Radiohead-plade. Så han på et tidspunkt besluttede sig for simpelthen at bryde den her sang op i to forskellige sange. Så han har faktisk kun verset. Han har ikke mere end det. Men den er egentlig, at den er faktisk ret tæt på. Altså teksten er lidt noget andet. Girl, get away, I'm no good, I'm poison, bla bla bla. Men melodien er der, sådan, i hvert fald i versene. Men så hvis man hopper lidt videre på til disk 2, så tager han en beslutning om, at sangen, den skal, at det er sgu lidt for kedeligt. At det skal gå lidt hurtigere. Så han prøver at gå en anden vej. Og lad os lige prøve at høre klip 2. I know you try. det er ikke rigtig noget, man gider betale penge for, det her. Han har fået den der overgang, den har han fundet lidt, at efter verset, så har han nu fundet ud af, hvor han skal hen, men man kan sige, at stemningen er helt forkert i forhold til, hvor han ender henne. Der er ikke den her lyd af undergang og noget skæbnesvangert. Det er lidt, men næsten lyder som lidt country, faktisk. Han siger også selv på et tidspunkt, Tom York, at han faktisk er meget inspireret af Johnny Cash og nogle af hans indspilninger for noget, der hedder Folsom Prison. Folsom Prison Blues. Han er der ikke endnu. Og nu bliver det faktisk endnu mere jammerligt. Fordi på et tidspunkt, så får han så overtalt resten af bandet, altså Radiohead, om at de skal lige prøve at spille med på den her nye sang, han har siddet og skrevet. Og lad os da prøve at høre Exit Music for at filme muligvis første gang, at hele Radiohead spiller den sammen. Jeg vil faktisk sige, det er det måske helt årsagen til, at jeg laver det her indslag, det er, at nogle gange, hvis man har stået i et øvelokal, og så hører man noget, man har optaget, og man kan godt høre, at det lyder jo jammerligt. Så er det jo rart at tænke på, at et af de mest anerkendte, roste band i verden, jo også en gang imellem, faktisk lyder af helvede til, når de spiller sammen, og de lige skal finde ud af at vende fingrene rigtigt, og blive enige om, hvad de egentlig skal lave. Så det er jo egentlig hele undskyldningen for at lave det her. Det er simpelthen for at høre det her. Mm. Det er lidt vigtigt jo. Fordi, så der er håb for alle? Der er håb, ja. Hvis man øver sig og koncentrerer sig, så kan man godt lave noget godt til sidst. Det her, det er Radiohead. Det lyder sådan der. Det lyder da helvedes til. Ja, det er ikke særlig. Det lyder ikke særlig godt. Nej, det lyder ikke særlig godt. Nå, og jeg tror faktisk også, at de har haft følelsen af, at det lyder ikke særlig godt. Fordi som sagt, så er det jo 18 af de her minidisks, der er blevet hacket. Og man kan faktisk ikke finde noget med den her Exit Music-sang på de næste mange. Altså det var faktisk også disk 2. Vi skal helt hen til, der er en lille optagelse, jeg har sprunget over, hvor det er lidt mere det samme. Men så, hvis vi når til disk 11, så kan vi lige prøve at høre. Der sidder han alene med gitaren igen, og han har en fra bandet. Jeg tror, det er bassisten, der prøver at lægge lidt harmonier på. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lyder nu. Det er et følsomt øjeblik. Tom York har fundet ud af, at han skal måske spille noget fingerspil på gitaren, i stedet for sådan bliver lidt rolig. Og så er der noget med teksten. I Am Poison bliver ved med at synge. Han har hele tiden haft i hovedet, det skal handle om Romeo og Julie, og der er jo klart, gift spiller en rolle i deres historie. Så han kredser hele tiden om det der Poison. Men det er der faktisk ikke. Det ord findes faktisk ikke i teksten, når den færdige udkommer. Og så er der et meget fint øjeblik, hvor at en af de andre fra bandet spørger, hvad er det, hvad synger du? There'll be a time when you appreciate my rhyme. Og han griner lidt for lejen, godt høre, at det, altså, det holder jo ikke. Så teksten er slet ikke på plads. Men de er i hvert fald besluttet for at gå lidt ned i i tempo her. Jeg har lige et sidste et. For det er meget sjovt, fordi de prøver, altså de kan ikke slippe den her sang, selvom det fungerer simpelthen ikke rigtigt for dem. På disk 13, så kommer der endnu en version. Og de er ikke i mål, men lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Her til sidst, så var det som om, at han ramte lidt den stemning, altså som stemning er ved at være på plads her, at han godt regner ud, at det skal være noget med, altså noget skæbnesvanger, som jeg også har nævnt, en form for en fornemmelse af noget undergang og en eller anden behov for at flygte. Der kommer til at ske noget forfærdeligt lige om lidt. Og det er den stemning, som sangen skal indkapsle. Efter et par masse omveje og sådan noget, så er det som om, at det her, der, man kan høre på en stemme, at det er den vej, at det skal gå stemningsmæssigt. Og så fik jeg et chok, da jeg så hørte, hvad der var sket på det næste klip. Det er det, der hedder disk 15. For prøv at høre, hvordan det lige pludselig så lyder. Okay. From your sleep, the drying of your tears. Today we escape. We escape. Pass. And get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There, such a chill, such a chill. Ja, altså det er jo stort set sådan, som den også lyder på, på pladen. Det er næsten den endelige version. Der er noget med noget mixet, der er lidt anderledes på pladen, men det er stort set sådan. Så det var egentlig det, jeg havde at fortælle, Nicoline. Altså, de her 18 timers materiale, der først er blevet lækket og forsøgt at tjene penge på en eller anden, har så gjort, at Radiohead selv har lagt det hele ud. Man kan gå ind på Bandcamp, den hjemmeside, og så kan man søge på Radiohead, og så har de lagt ud. Der er simpelthen 18 timers af sådan noget, altså skrammel, demobånd, men det bliver bedre og bedre. De sidste disk, der er det sådan nærmest færdige versioner. Og hvis man har interesse i at finde ud af, hvordan kommer noget til at lyde, som det gør, så er det faktisk ret sjovt. Og så er det et sjældent indblik, som jeg også har nævnt, så har Radiohead, altså, de har virkelig ikke været særlig gode til at dele ud af, hvordan de kommer frem til det, men ja, held i uheld gør, at nu kan man høre det. Så hvis man har lyst til det, gør det. Fantastisk. Tusind tak, Anders Christiansen. Selv tak. Vært på AK24/7 og Radiohead-korrespondent. Tak, fordi du kom i studiet. Du lytter til Radio 24/7. I april, der bragte The New York Times i deres internationale udgave en satiretegning af Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som de er blevet kritiseret kraftigt for. Og nu har avisen så draget den ultimative konsekvens og besluttet, at de ikke mere vil bringe daglige satiretegninger, og derfor har de så også fyret deres to fastansatte satiretegnere. Og det var ret vildt, og det synes de fyrede tegner der også selv, men inden vi når dertil, så tænker jeg, at vi lige skal starte helt fra begyndelsen. Nemlig ved den tegning, som angiveligt er årsagen til, at New York Times nu ikke mere vil bringe satiretegninger. Og med mig i studiet til at forklare alt det her, der har jeg Erik Petri, som er satiretegner og formand for Danske Bladtegnere. Erik Petri, kan du ikke starte med lige at fortælle den her tegning af Benjamin Netanyahu? Hvad var det, der var med den? Altså, man ser på tegningen Trump, sådan ret vældigende. Det er sådan en meget gennemarbejdet tegning, der er lavet af en portugiser. Og det skal siges, at det er ikke en tegning, han har lavet specifikt til New York Times. Den var lavet i forvejen, så de valgte den. Men man ser Trump, som har en kalot på, som han havde på, da han besøgte Israel, som har blinde briller på og går med sådan en førerhund, som meget mærkeligt er sådan en gravhund-agtig lignende ting, hvor hovedet så er ansigtstrækkende fra Benjamin Netanyahu. Og så har den så sådan et halsbånd om, hvor Davidstjernen hænger i halsbåndet. Det er en blå Davidstjerne, ligesom den der i deres flag. Og hvad var det, folk blev sure over? Jamen, de ser den som antisemitisk på den måde, at Trump han har sin kalot på. Det var noget, som amerikanerne blev meget vred over, at han var tegnet med det. Altså, men det havde han jo i virkeligheden, kan man sige. Og så er der den måde, at hunden har fået sådan et lille smykke på, som er en davidstjerne jo, som man kan sige, at det havde, var det jøderne også på, da de røg koncentrationslejren. Men det er også det, der ligesom er i centrum af det israelske flag. Så man kan sige, at tegneren han har lavet noget ret tungt symbolik i den her, ikke? Vi har en lidt dum amerikansk præsident, som er blind og bliver ført af en måske lidt smart hund, ikke? Så den er tydelig, den der metafor. Så har han så en kalot på, og han er jo ikke jøde, men altså det har han jo så haft, men det er så provokerende på de der amerikanere, ikke? Og hunden har et halsbånd på, hvor at tegneren ligesom for at være helt sikker på, at vi kan forstå, at hvis man ikke lige kan genkende Benjamin Netanyahu, så kan man i hvert fald se, at det har noget at gøre med Israel. Og så kan det være, at man ligesom kan drage konklusionen, det er sgu nok ham, de har valgt som deres leder dernede. Så det var ikke så meget det, at man lavede grin med Benjamin Netanyahu, det var de her meget tydelige jødiske symboler, folk blev sure over. Ja, det er altså symboler. Der er nogle enkelte symboler, som er jo ekstremt kraftfulde, og ligesom når de kommer op, så kan folk ligesom ikke se forbi deres egen forargelse og se, hvad er det egentlig, det her handler om. Altså det, i det her tilfælde er det jo et virkemiddel til at understrege, hvem er denne person. Altså tegningen bliver meget sådan hurtigt udlagt som om, at det her det er så en kritik af hele det israelske folk, og det er det jo lige præcis ikke. Det er jo meget specifikt på den her leder, de har dernede, som jo under nogle ret kraftige korruptionsanklager. Men jeg tænker, at der er jo også nogen, der har en interesse i at sige, at den lige præcis handler om alle jøder, og ligesom gør den til antisemitisme. Fordi så kan man stoppe en diskussion om, hvad der er egentlig tegningen, den kommenterer på. Ja, for det leder mig videre til spørgsmålet om, hvem var det, der blev sure? Hvem var det, der rettede kritik af den her tegning og New York Times? Jamen, det er meget sjovt. Altså, normalt, så dem, der bliver karikeret, de brokker sig aldrig over det, fordi det er ligesom at lægge sig ned. Det kan man ikke. Altså, de siger i England, at det er bedre at snyde i skat som politiker, end ikke at kunne lære en satiretegning af dig selv. Altså, så er du færdig, ikke? Men Benjamin Netanyahu har rent faktisk brokket sig over den her tegning. Så det er sådan lidt interessant. Men ellers så var det fortrinsvis ret sarte amerikanere, og dem er der mange af, som synes, at den gik over stregen. Og de har jo kommenteret på, at de synes, tegningen går over stregen, men de har ikke kommenteret på det, som tegningen kommenterer på. Og hvad med sådan jødiske organisationer og sådan noget? Er det også dem? Det er faktisk ikke så meget med den udelukkende det. Jeg tror, det er sådan et meget bredt segment af nogle folk, som synes, at, altså et billede kommunikerer jo ret hurtigt i forhold til en tekst. Altså man får sådan et følelsesmæssigt boom. Slag i maven, ikke? Og det skal en satiretegning jo også gøre, men så skal du helst stoppe op og tænke over, hvad er det, den forsøger at fortælle mig. Men det gør man så mange steder ikke længere. Hvis det er, man bliver forarvet over sådan den umiddelbare punch, så er det nok, så lukker man ned, ikke? Og, så nu, det nye er jo, så vil man så have den fjernet, ikke? Og lad os starte med The New York Times. Nu sagde jeg, at det var New York Times, der var stoppet med at bringe satiretegning, men det stoppede de jo faktisk med allerede for nogle år siden, så det her det er den internationale udgave, der nu er stoppet med at bringe satiretegninger, ikke? Er det korrekt forstået? Jo, altså nu bringer de den internationale hen til det samme stadie, som den nationale er. Og altså, det er... Jeg kender ret mange amerikanske tegnere, og de siger, at det har de sidste mange år været utroligt svært at komme af med tegninger, som udtrykker en holdning. De forskellige blade vil gerne have selvfølgelig journalistik, som er kritisk og kan forskellige ting, men billederne skal så vidt muligt være en form for sådan dekorativ, relativt objektiv, harmløse ting, som bare er der og ser godt ud. Og allerede ret kort tid efter den her tegning, den kom ud i april, så var The New York Times ude at sige, det kan vi sagtens se, den er ikke god og undskyld, ikke? Og nu har de så lige meldt ud her for et par dage siden, at det her med, at de så stopper med at bringe de her tegninger, og de også vil fyre de to fastansatte satiretegnere. Hvor overrasket blev du, da du hørte det? Altså, det er ikke specielt overrasket over, desværre. Altså, det er sådan meget forventeligt, fordi at tolerancen over for tegninger, som bærer en holdning, den er blevet meget, meget mindre. Og lige så snart, at der kommer den mindste modvind i forhold til, at nogen udtrykker... I gamle dage, der synes man uenig med et synspunkt, nu bliver man jo krænket. Og det er jo meget nemmere at finde sammen med andre i en form for et krænkelsesfællesskab, hvis man synes, at det her det er for slemt. Og man har også en meget større magt, hvis man går sammen. Og så kommer der jo en såkaldt shitstorm, og den har New York Times ikke lyst til. Altså, de ved, de kommer til at tage penge på det. Det er læsere, det er sikkert også en hulens masse annoncekroner. Så på den måde, så står de på et ret skrøbeligt fundament. Og ligesom alle mulige andre institutioner, altså universiteter, har ikke råd til at invitere forskellige folk, som eleverne bliver sure over. Filmselskaber kan ikke bruge bestemte skuespillere, fordi så kommer der en shitstorm. Så på den måde, så er det sådan en lille selverklæret moralsk politibetjents korps på nettet, som har forskellige observans, som ligesom kan koordinere en form for angreb. Altså, det er der meget af i USA, men vi har det også oplevet det jo i Danmark, i forhold til Lucas Graham, som blev overfaldet på sociale medier, ikke? Det har en magt, desværre. Altså. Jeg tænker også, vi skal også snakke om Danmark, men inden vi når dertil, så skal jeg bare forstå, hvor meget af det her, af denne her beslutning, New York Times har taget, handler om lige præcis denne her tegning og de reaktioner, den har medført, og hvor meget var ligesom et spørgsmål om tid, at det ligesom bare var, hvilken tegning, der får dråben, eller hvilken tegning, der ligesom bliver det, der får bæret til at flyde over, ikke? Altså om de ligesom bare har ventet på et tidspunkt, hvor de kunne lukke ned. Altså det kan jeg jo ikke vide noget om, men man vil sige, at den redaktør, der i sin tid valgte den her tegning, og det skal siges, det er et agentur af en masse forskellige tegner rundt omkring i verden, som lægger deres tegninger op på nettet, og så kan man vælge at købe nogen og trykke. Og den her redaktør fra The New York Times har været placeret uden for USA. Så vidt jeg kunne forstå, så bor han over i Singapore eller noget. Ikke? Jeg ved ikke, om han er singaporeaner eller hvad han er. Men han er måske ikke helt så sart som en vaskeægte amerikaner vil være. Eller, kulturelt sensibel. Så han har valgt den her tegning. Og det øjeblik, at han ligesom har valgt den, så er det bare meget mærkeligt, at avisen ikke bakker det op. Altså, de har jo truffet en beslutning. Altså, de undsiger... En satiretegning er som en lille tegnet klumme, som man har bestilt. Det er et stykke holdningsjournalistik. Og de falder i ryggen på deres egen redaktør, og på, den, og på hans beslutning om, at han vil have den her tegning. Og det bakker det ikke op, og det synes jeg jo er ret skræmmende, at de på den måde ligesom fuldstændig løber baglæns. Og det er jeg da glad for, at det ikke var sådan i 2005 i Danmark. Ja, med Mohammed-tegningerne. Ja. Og Jyllandsposten. Ja, altså der stod de bag den beslutning, de havde truffet, og de bakkede det op. Og det er jeg jo altså utrolig glad for, at mine kolleger de fik den opbakning fra hele systemet. Ja. Som jeg også sagde indledningsvis, så var der også den ene af de her to tegner, der så er blevet fyret nu. Han blev også lidt... Jeg ved ikke, om han blev overrasket, men han blev da i hvert fald træt af det, ikke? Og han skrev et blogindlæg på sin egen side. Han hedder Patrick Chapat. Og han skrev et indlæg i sagen, hvor han skrev, vi er i en verden, hvor moraliserende folkemængder samles på sociale medier og rejser sig som en storm, der vælter ned over redaktionerne i overvældende slag. Og det er så det, han mener, New York Times nu er bukket under for, denne her moraliserende folkemængde. Altså, er det et billede, som du kan genkende? Altså, det er jo ikke så kraftigt her endnu. Det kan det jo blive, desværre. Men det er noget, som at de... Altså, det er jo den der hopen, der ligesom styrer, hvad det er for en meningskorridor, som er okay, og hvad der ikke er okay. Så man kan sige, at den egentlige redaktør i dag er måske den her gruppe af folk ude på nettet. Fordi de har utrolig meget magt. De kan gå sammen. Altså, og det kræver i hvert fald, at medierne har meget ryggrad og ved, hvad de står for. Altså, jeg tror, den store forskel... måske på USA og Danmark, det er, at de har ligesom en ekstremt højre, et ekstremt venstre, hvis man kan sige venstre om USA, men de har i hvert fald nærmest et kæmpestort hul midt i det politiske spektrum, og derfor er der ikke nogen tradition for, at de taler sammen på tværs. Og sådan hele ideen med at have tegninger, som er meget konfronterende og bærer stærke holdninger, der er jo også en gang imellem, man kan se noget, man er uenig i, og sådan dermed så kan man reflektere og sige, aha, sådan kan man også se det. Men den mulighed er der ikke i USA, fordi hvis du er over et venstre medie, så er der nogle ret skrappe grænser for, hvad de ønsker at se, og hvad for nogle holdninger de synes er okay. De skal helst ikke ramme ind i noget, som de er uenige med. Hvor i Danmark, der har vi jo tradition for, at vi også politisk har forlig hen over midten, og vi mødes, og folk, som stemmer i hver deres ende af det politiske spektrum, kan faktisk godt sidde sammen i samme familie og hygge sig. Det kan man ikke i USA. Så jeg tror også, at derfor bliver tingene lidt kraftigere derovre, ikke? Klart. Men hvis vi flytter blikket til Danmark, ikke? Ser du så nogen sådan, af de samme tendenser? Er satiretegningen også truet her, eller er det her ligesom et unikt problem for USA, fordi de er mere følsomme, som du siger? Altså, den er truet på den måde, at for første er der meget få fastansat satiretegnere rundt omkring på bladene. De fleste er freelancere, når der bliver bragt. Det vil sige, at de er jo sådan ret sårbare overfor, at avisen kan jo hurtigt sådan trække guldtæppet under dem, ikke? Og en redaktør på en avis kan jo altid sige til en tegning, som de ønsker jo ikke at sige, at de censurerer noget, men de kan jo sige, at vi forstår den ikke, eller vi synes ikke, den er sjov. Der er forskellige måder, at det kan komme ud på den måde, ikke? Men jeg tror da, at det er en stor trussel, at folk er blevet mere sarte. At de ikke kan erkende, at uenighed, det rent faktisk har en værdi. At man skal kunne ligesom rumme andre folks holdninger. Det handler ikke om at sørge for at lukke dem ned. Men det er jo spændende at se. Altså, i USA er de meget optaget at lukke folk ned. Sørg for, at der ikke er nogen fra de borgerlige fløj eller højrefløjen, der kommer og holder et oplæg på et universitet, fordi det kunne gøre de studerende ked af det, og så videre, ikke? Altså, og der er det jo spændende. Altså, indtil videre har vi jo kun haft den danske sang af en ung blond pige, som farvede nogen, og så var det slut med den. Eller det modsatte, nu skal vi tvunget til at synge den alle sammen hele tiden, ikke? Hvis man nu skulle... Altså skildrer denne her situation med de fyrede satiretegnere og New York Times beslutning om at stoppe med at bringe de her daglige satiretegninger. Hvis man skulle skildre den som en satiretegning, hvordan skulle man så gøre det, tænker du? Ja, altså jeg gør faktisk det, jeg har talt med to af mine kolleger, som sidder og arbejder for nogle af de store aviser, og sidder faktisk og arbejder med den her sag. Og jeg har talt med Jens Hage, som er på Berlingske Tidende, og han sad, og hans overvejelse var jo, at avisen er bange for sin egen skygge. De tør ikke stå det ved det, de er. Og lige præcis fordi det er New York Times, er det ekstra slemt. Fordi det er fyrtårnet over alle fyrtårne. Det er nærmest dem, der har grundlagt det, at man har en avis, som man forstår en avis. Så han havde tænkt på, og det må vi se, hvordan det ser ud i avisen i morgen, men at han er meget god til at tage bogstaver og lave dem om til figurer og fortælle en idé ud fra udelukkende brug af typografi. Så han havde tænkt på, at NYT, som er New York Times, at man ligesom kan se, at T'et er en arm, der går op og har fat i en tang. Og så Y'et, det er en mund, der åben, hvor der er tænder ind i. Fordi at satiren, det bider, det er vagthunden for samfundet. Vi er jo den fjerde statsmagt også inden for den journalistiske branche. Men den her tang trækker de tænderne ud af munden på sig selv. Så det er hans kommentar til det. Så talte jeg med Jens Julius, som tegner til Horsens Folkeblad og stort set samtlige aviser i Danmark uden for hovedstaden. Og hans idé, som han forklarede mig over telefonen, det er en person, der sidder og læser New York Times, og ligesom når man ser avisen er åben, så ligner det jo en mund. Det ligner sådan et hajgab. Men alle tænderne er lavet af de der døbehoveder, man har på sin pen, når der er, man sidder og døber den ned i tus. Og det, der så er det næste billede, det er, at alle tænderne er faldet ud af avisen. Fordi det er jo lidt det, at hvis der er, man ikke tillader forskellige stærke holdninger i avisen, men bare laver den som sådan et dejligt, plusagtigt, hyggeligt produkt, så er det det, man får ud af det. Så begge to har tænkt noget med tænder? Ja. Og noget tandløst og sådan noget? Ja. Ja. Okay, nå, spændende. De kommer begge to måske i avisen i morgen, det var det, ja, de sidder i det. Jeg tror altså, de sidder simpelthen og arbejder på dem nu. Jeg tror nærmest, de har afleveret dem til avisen, ikke? Altså, så, men altså, der er rigtig mange af de internationale tegnere, som har tegnet forskellen. Der var en, der lavede en rigtig god tegning, jeg så, som var en forskel på det, der skete i Charlie Hebdo i 2015, hvor man kan sige, at ytringsfriheden den ligesom døde ved, at de blev skudt. Og så var der en masse tegninger om, at det var så en blyant, som var knækket. Så sagde han, hvad er forskellen på det, og så det, der sker nu ved New York Times? Jamen det er, at det ene var en knækket blyant, det andet her, det er et viskelæder, som visker alt ud. Så altså, det er jo et spørgsmål om, om vi selv går ind og ødelægger den frihed, vi har kæmpet hårdt for at få. Og jeg synes også, at ligesom tegneren Patrick Chabat, som tegner der til udlandsudgaven, som er en rigtig, rigtig dygtig formidler, og man kan se på YouTube, altså, at det, han siger, vi har en form for ansvar, når vi trods alt er i den her frie vestlige verden, til at kunne kommentere på de uretfærdigheder, der foregår rundt omkring. Fordi alle tegnerne i Sovjetunionen, eller Sovjetunionen i Rusland og i Tyrkiet osv., de er jo alle sammen sat i fængsel. Det er jo heller ikke nemt i Ungarn at kommentere på noget. I Polen er det heller ikke muligt at kommentere på noget. Så hvis det er, at man ikke kan lave tegninger, som klæder Erdogan af i New York Times, så kommer de nok ikke nogen steder, hvor nok mennesker ser det. Fordi det er en avis, der kommer ud over hele verden. Så det er jo ikke det samme, om den er i Jyllandsposten, eller om den er i New York Times. Den ene har alligevel lidt flere læsere. Klart. Og en gang til må jeg bare lige slå fast, vi er enige om New York Times for allerede for 5 år siden, ikke? I deres amerikanske version. Lokaludgaven. Lokaludgaven, ja. Som alligevel er en relativt stor udgave. De stoppede med at bringe satiretegninger dengang, ikke? Ja. Kender du, var der også sådan en eller anden skandale dengang, eller var det bare sådan... Jamen, det har været rigtig hårdt at være tegner i USA. Altså i 2012, der var der 40 fastansatte tegnere i USA. Altså der har vi jo nærmest halvdelen af det i Danmark. Så de er jo sådan lidt hårdt spændt for. Og så er der jo sket det her under Trump, at altså, en avis i USA er ikke nødvendigvis ejet en fond, ligesom i Danmark. Det er en privat person, som måske har et eller andet business-imperie, de kører med. Men der er flere af de her aviser, som er blevet overtaget af nogen, der er meget Trump-glade, som så har forlangt, at tegnerne skulle lave tegninger, der bevidst var positive for Trump og negative over for demokraterne. Hvilket er jo lidt mærkeligt, fordi de har jo ikke så meget magt i øjeblikket, og det er jo magten, man går efter. Så derfor er nogen, og vi snakker om tegner, som har vundet Pulitzerpriser osv., og der er tre stykker af dem, som er røget ud med badevandet, fordi de har nægtet at indordne sig under det der meningstyrani. Så USA er sådan en kampplads i øjeblikket, hvor at du kan enten være helt ekstremt til højre eller helt ekstremt til venstre. Der er ikke plads til at kunne spænde over midten, og det gør bare det til et fattigere land i forhold til nye idéer, nye tanker. Således. Ikke opløftet. Tak til dig, Erik Petri. Du er satiretegner selv, og så er du formand for Danske Bladtegnere. Tak fordi du kom. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Kender du det der med, at du, sådan, du sidder og kigger ned over en eller anden nyhedssite eller dit Facebook-feed, og så bliver du helt vildt trist og modløs over den forfatning, verden er i? I så fald så lider du måske af headline stress disorder, som er en tilstand, hvor man oplever angst, stress eller sorg som følge af nyhedsdækningen. Og det mener min næste gæst, han lider af, og det er dig, Christian Ejlebæk Nielsen. Hej. Hej. Kan du ikke kort prøve at beskrive, hvad det er, du oplever, når du for eksempel går på Facebook? Jo, altså grundlæggende så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man følger med i nyhederne. Og det har jeg altid gjort meget. Men når jeg går ind på Facebook, så er det udelukkende dårlige nyheder. Og det kan man i sig selv godt blive deprimeret over, men det er især kommentarfelterne, som virkelig får det værste op i folk. Og hvor jeg mister troen på fremtiden, kan man sige. Og det bliver til sådan en tung følelse inde i kroppen, som følger mig resten af dagen. Så hvis jeg får startet med at gå på Facebook, så er min dag som udgangspunkt ødelagt, hvis ikke jeg får stoppet mig selv i tide. Og nu nævnte jeg denne her betegnelse, headline stress disorder. Og det er den amerikanske psykolog Dr. Steven Stosny, der har formuleret den i 2016. Og han beskriver, at det er sådan en tilstand, hvor man... Altså for det første så mener han, det er en tilstand, han har kunne observere ved sine patienter i forbindelse med valgdækningen under det amerikanske præsidentvalg, hvor Trump jo som bekendt vandt. Og han siger, at det er den her konstante medieeksponering, som og både fra medierne og fra sociale medier, som giver sådan en følelse af stress og bitterhed. Han siger faktisk, det er især kvinder. Hans erfaring er, at det er især kvinder, der oplever det, men mænd selvfølgelig også kan. Men det er jo ikke en betegnelse, sådan, der er vildt udbredt, eller som man sådan hører nogen bruge i Danmark. Så hvordan kan det være, at du sådan fandt frem til, at det var det, du mente, du oplevede? Jeg tror, jeg søgte lidt på, om der var andre, der kunne ikke genkende til den her følelse. Og der dukkede en artikel op, hvor jeg læste om det her fænomen, og jeg skal ikke sige, om jeg lider rigtigt af det, og det er jo heller ikke en godkendt diagnose som sådan. Men det minder også om det, som mange oplever, som man kalder for klimadepression. Altså en dyb frustration over, at verden er på vej ud over kanten, eller på vej direkte mod et isbjerg, for at tage den gode gamle Titanic-metafor. Mens at dem, der står ved roret, bare diskuterer om farven på tapetet. Og den der afmagt, man føler over, at verden er på vej et forkert sted hen. Og det tror jeg i øvrigt går igen på begge sider af det politiske spektrum. Der var i hvert fald en undersøgelse, der pegede på, at det er lige så udbredt blandt republikanere som demokrater i USA for eksempel. Og der er desværre ikke forsket så meget i det i Danmark, men jeg forestiller mig, at det er noget lignende her. Og når du sådan følger... Nu ser du, det er også kommentarsporet rigtig meget på mange nyheder, der er frustrerende, ikke? Men føler du også, at medierne sådan er med til at... Altså har en negativ dækning, som gør, at du bliver i negativt humør, når du følger den? Ja, det føler jeg helt klart. Altså der er en tendens til, at man tager nogle meget, meget ekstreme udgangspunkter, og så løfter man dem op og giver dem en masse taletid, fordi de ved, at det giver en masse kliks. Altså, og det er sådan set alle medier. Det hænder jo også her på stationen, at der er nogen, som har sagt noget rimelig ekstremt, som der ikke er særlig mange, der egentlig deler den holdning, men alligevel så får de taletid herinde, fordi så får der en masse trafik, og så får vi en masse debat. Og det er trods alt det, desværre, som mange medier skal leve af. Jeg ringede til Lars Kabel, der er lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og som har forsket rigtig mange år i nyhedsdækningen, og spurgte ham, om han kendte til det her begreb, og hvis ikke, om han så i hvert fald kendte til fænomenet. Nu skal vi høre, hvad han siger til det her. Ej, jeg har ikke hørt udtrykket, men jeg kender godt problemstillingen. Normalt siger man dog, at, og det er også man kan sige, forskningsbelagt, at mediernes påvirkningskraft på folk er relativt begrænset. Altså at vi har næsten sådan et teflonlag i forhold til, hvor meget vi tager ind af det, medierne beskriver. Der er ikke nogen direkte kausal sammenhæng imellem mediedækning og så de reaktioner, som kommer fra folk. Så jeg tror, man skal være et særligt følsomt gemyt for at blive påvirket så langt, så man kan få sådan en disorder der. Og måske er det heller ikke et begreb, som vil vinde gennemslagskraft, så at sige. Det, man jo normalt siger i sådan nogle situationer her, det er, at der er jo masser af forfærdelige hændelser at dække, og det skal medierne også. Og det gør de også. Men samtidig er det jo sådan, at den statistiske risiko for at blive ramt af nogle af de ting, der bliver beskrevet, den er jo meget tæt på nul. Altså terrorhandlinger, ikke, eller brande som den i London, eller andre af sådan nogle hændelser. Så det er irrationelt, hvis folk tager det så dybt ind, at de ligefrem bliver syge af det, der står i medierne, og specielt det, der står i overskrifterne, som jo tit er vinklet dramatisk. Og forstod jeg dig ret, hvis du sagde, at der er ikke noget forskningsmæssigt belæg for at sige, at folk bliver decideret påvirket af medierne? Er det omvendt? Altså, der er forskningsmæssigt belæg for at sige, at der ikke er de der kausale sammenhænge mellem det, medierne dækker, og så den måde, folk indoptager det på. Altså, der er en barriere lagt ned imellem. Ikke? Det betyder jo, at den betydning, som man nogle gange tillægger medierne, er nok i en del tilfælde mindre i virkeligheden end den, der bliver talt op, så at sige. Det er summen af de mange input gennem den lange tid, som fører til måske adfærdsforandringer, eller måske kan føre til ubehag, måske for nogle meget, meget følsomme gemytter til en diagnose. Nu har jeg læst nogle forskellige interviews med folk, der siger selv, at de mener, at de har det her headline stress disorder, og det, som de siger, der går igen, det er, at de siger, at de mister håbet, de føler sig hjælpeløse, når de læser nyheder. Ja, og det kan man sige, korresponderer med problemstillingen om den negative verdensbeskrivelse, og så den konstruktive, løsningsorienterede beskrivelse. Altså, det, at de mister håbet, skyldes jo, at stadigvæk en meget, meget, meget stor del af nyhedsdækningen, og måske specielt den del af nyhedsdækningen, som deles på Facebook, og som jo er i et vist omfang udstyret med clickbait headlines, at den er meget negativ, den er meget krise, konflikt, død, elendighed og sådan noget. Og det er der, de henter de forestillinger fra, det er der ingen tvivl om. Der er jo et ideal om noget andet, en ny form for balance mellem det destruktive, det negative, det angstfremkaldende, og så det konstruktive og løsningsorienterede. Men det er stadigvæk sådan, at langt det meste af nyhedsdækningerne er det første og ikke det andet. Sådan er der mange, der mener, at virkeligheden ikke er. At virkeligheden kræver en anden form for balance mellem de to ting. Men som jeg hører dig, og nu må du endelig sige til, hvis jeg har hørt forkert, så lyder det til, at du synes lidt, det lyder som en overdrivelse. Jeg tror ikke på, at den medicinske diagnose headline disorder stress, at den findes. Det tror jeg ikke, den gør. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om det. Jeg tror heller ikke, den gør det. Altså, der er nogen, der kan sige, at de har det sådan, og det har de måske også. Men så kan jeg bare referere til det, jeg tidligere har sagt, ikke, at det kan også handle om noget andet. Måske er de bare nogle stressede personer, sådan noget som lægger nyhedsdækningen ind ved siden af nogle andre ting, som gør, at de får sådan en disorder stress. Men ved du hvad? Der er givetvis folk, som føler, at de har noget i den stil, og der er givetvis folk, som får det dårligt over alt det nedbrydende, de påføres via mediernes medievirkelighedsbeskrivelse. Det er der givetvis nogen, der gør. Det betyder jo ikke, at medierne kan lade være med at dække en lang, lang række af de ting, som gør, at folk føler, at de får sådan noget disorder stress der. Det vil medierne jo aldrig kunne, fordi sådan er virkeligheden jo. Så det er virkeligheden mere end medierne, der giver folk det stress? Ja, det er det helt sikkert. Og så er der altså en vigtig pointe, den der med, at der er undersøgelser, der siger, at de der kausale sammenhæng, de findes ikke. Altså, vi må ikke tro, fordi der står noget 2 dage i medierne, at så gør folk en hel masse, og så bliver det sådan, vel? Der skal mere til, så at sige. Ja, det var Lars Kabel, der er lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vi har hørt. Christian, hvad tænker du om det her med, at han siger, at han mener, at det er virkeligheden mere end medierne, sådan, der er årsagen til problemet? Jamen, det er jeg i høj grad enig med ham i, fordi det er jo også en frustration over alt det, der sker, og det er sådan, om det står, om jeg læser det i avisen eller ej, så føler jeg jo stadigvæk, at det er den her vej, vi går. Og jeg synes, det er interessant, han siger, at mange af de ting, som vi kan gå og blive bekymret over, eller blive ked af, når vi ser nyheder, er ting, som ikke påvirker os direkte. Det er jeg jo fuldstændig uenig med ham i, fordi at det hovedsageligt for mig handler rigtig meget om klimaet, og at der ikke er nogen, der tager det seriøst. Og det er jo en meget, meget virkelig trussel, som kommer til at ramme mig og især mine børn på et eller andet tidspunkt. Men jo, jeg er da enig i det i dag. Man kan ikke bare være efter medierne og så sige, at det er deres skyld. Så slet ikke. Hvis man skulle være efter nogen, så ville jeg i højere grad være efter Facebook, som er indrettet til at stresse folk. Og har nogle bestemte algoritmer, som fremhæver de ting, som de ved trigger noget i os, og får os til at blive derinde og sidde og læse kommentarfelter osv. Ja, du har lavet en liste over, hvad du oplevede på Facebook i løbet af en time, en dag. Den er relativt lang, så jeg kan ikke nå at gå den igennem, men der er noget med fossile brændstoffer, der er noget med nogle små brune børn, der bliver verbalt overfaldet i England, der er noget med en landmand, der brokker sig over, han ikke må sprøjte sine marker, der er noget om Rasmus Paludan, der er noget om nazister, der er noget om masse, der er døde i Syrien, og noget mere om Rasmus Paludan og en dement kvinde, der skal sendes tilbage til Afghanistan. Altså, det er bare et udpluk af de ting, ja, vi ligesom har samlet sammen i løbet af en time, ikke? Og det siger du så, det er Facebooks algoritmer, du mener, ligesom påvirker? Ja, det vil jeg bestemt mene, fordi at jeg skulle ikke rigtig springe nogen ting over for at få de her nyheder. Altså, der var ikke særlig mange gode inputs undervejs. Der var ikke så mange, der lige ledte efter en lejlighed, eller nogen, der var glade over, at de var blevet gift i weekenden, eller de her andre ting, som også findes på Facebook. Og det er muligt, at andres feed er anderledes, men det er i hvert fald derfor, jeg bliver nødt til at holde mig væk fra Facebook, og forsøger så vidt muligt også at gøre det, men det er svært, fordi jeg tror, at jeg har siddet i os i så lang tid, altså nu er det 11 år siden, jeg fik en Facebook-profil, og det er blevet sådan en del af ens hverdag, at man går derind, og det er godt nok svært at holde op igen. Mm. Ja, for det er jo så det oplagte spørgsmål, hvorfor holder du dig så ikke bare væk fra Facebook? Ja, og det tror jeg er sådan en eller anden form for, afhængighed, altså det er jo ligesom at sige, hvorfor bliver alkoholikeren ved med at drikke? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er negativt, og jeg ikke får noget positivt ud af at være der. Men alligevel så bliver jeg ligesom suget ind i det på en eller anden måde. Og så, at der er så meget andet aktivitet og kommunikation, som foregår på Facebook, så selvom jeg bare lige skal ind og lige skrive en enkelt besked til nogen, så bliver jeg suget ind i det der hul, og lige pludselig går det op for mig, at jeg har siddet og spildt 3 kvarter af min dag og har fået ødelagt mit humør. Så efter du har gjort dig denne her erkendelse af, at du bliver i dårlig humør af Facebook, har du forsøgt at ændre noget? Ja, det har jeg. Jeg har slettet Facebook fra min telefon, og jeg har slettet genvejen på min computer, sådan så jeg aktivt skal vælge at gå derind. Og så er jeg blevet meget mere bevidst om, nu er jeg på Facebook, det er kun det her, jeg skal, og så hopper jeg ud igen. Og det har bestemt også hjulpet, men jeg tror i højere grad, at det hjælper bare at komme ud for en dør og snakke med folk i virkeligheden, fordi folk er ikke sådan, som de er nede i kommentarfelterne. I hvert fald langt hen ad vejen. Altså, folk er meget sødere i virkeligheden, og det skal man bare lige minde sig selv om en gang imellem ved at gå ud og gå en tur og snakke med folk. Hvad tænker du om det her, Lars Kabel, han siger med, at han mener kun det er særligt følsomme gemytter, der bliver påvirket af det her? Det tror jeg, det er nok rigtigt nok. Altså, man skal nok være forholdsvis følsom, og det er jeg også, for at det går ind på den her måde. Altså, jeg kan ikke finde ud af at sige pyt. Det kan jeg bare ikke. Og jeg forsøger så at få mine frustrationer ud på en anden måde, og hvis jeg har været meget på Facebook, så ender det bare i afmagt. Og hvis jeg formår at få stoppet det, så kan jeg måske gå ud og deltage i en eller anden demonstration mod noget, som jeg er vred over, og så få det noget konstruktivt ud af det, eller gå ned og skrige ind i en mikrofon i mit punkband, som også hjælper rigtig meget. Jeg fortæller dig en del på sms'en, i hvert fald nogle stykker, der skriver, at de også mener, at de har det på samme måde som dig. Så helt alene er du i hvert fald ikke. Nej, det føler jeg heller ikke. Altså, jeg kunne mærke også på, da jeg lavede det der opslag, der var enormt mange, der skrev, at de havde det på samme måde, og simpelthen havde gjort forskellige ting. Og så, hvad der virker for folk, det er svært at sige, men jeg tror, at alle kan få noget ud af at rejse sig fra deres skærm et øjeblik. Således Christian Ejlebæk Nielsen. Nu fik jeg ikke introduceret dig i starten, men du er musiker, og så er du faktisk også selv freelance-journalist. Ja. Og du var her i studiet for at fortælle om det her headline stress disorder, som du mener, at du oplever. Og det var dejligt, at du havde tid og lyst til at komme. Tak fordi jeg måtte komme. Nu er du free to go, for nu kommer der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. Den danske komponist Ib Nørholm, han døde i mandags. Han blev 88 år gammel. Og med mig her i studiet, der har jeg Thomas Michelsen, musikredaktør på Politiken. Og en beundrer af Ib Nørholm. Ja, det synes jeg nok, altså både som menneske og som komponist. Han var en af vores store komponister fra samtiden her. Det var han uden tvivl. Og et dejligt menneske. Kan du starte med at prøve at beskrive, hvad det er, sådan, vi har mistet musikalsk? Ja, altså vi har mistet en af de tre store danske komponister fra den generation. Mange har hørt om Per Nørgaard, som var Ib Nørholms jævnaldrende, og rigtig mange danskere kender også Pelle Gudmundsen Holmgren, som var den tredje af de store, og mange kender ham som smagsdommer i DR's udsendelse Smagsdommerne. Pelle Gudmundsen Holmgren døde for 3 år siden, og nu er Ib Nørholm også død. Og hvad har han lavet? Ja, han har jo været igennem den udvikling, som ligesom har kendetegnet kompositionsmusik. Altså, vi taler jo om det, man også kunne kalde kunstmusik. Altså musik, hvor komponisterne virkelig har nogle idéer med det. Der er ikke et beat overhovedet. Det er langt fra noget, der tager et greb i kroppen. Det er musik, der ligesom der vil noget på samme måde, som digte vil, eller som moderne kunst vil, osv. Og der var Ibn Ørholm jo med til det store brud i 1900-tallet, altså der, hvor han først undersøger modernismen, den rigtig hårde avantgarde, og så siger han sammen med andre danske komponister, nej, det her, det er faktisk slet ikke den vej, vi skal. Og så sker der noget, som er meget specielt for Danmark, at så er Ibn Ørholm sammen med sine jævnaldrende komponister med til at sige, vi går den helt modsatte vej, i stedet for det her fuldstændig uoverskuelige avantgarde, som ingen almindelige mennesker kan holde ud og lytte til, og hvor der ikke er nogen melodi, så finder vi på noget, som vi kalder den nye enkelhed. Og så laver han musik, som simpelthen er så enkel og så melodiøs, så man nærmest kan bare lytte til den en gang og sige, åh, det kunne jeg sagtens overskue. Og det er jo slet ikke det, vi er vant til at forbinde med avantgarde musik. Og det er ligesom den udvikling, han går igennem. Og så arbejder han jo bare sammen med de vigtigste danske kunstnere, altså arbejder sammen med digteren Inger Christensen, arbejder sammen med Poul Borum, laver operaer, laver symfonier, folder hele sit talent ud på den store palet der i mere end 200 værker. Og hvis man skulle fremhæve et hovedværk, eller i hvert fald et særligt værk, hvad skulle man så tage fat i? Han har lavet alt muligt i Ibn Ørholm, fra helt små sange, som jeg håber, vi måske kan nå at høre noget af, og så til meget store værker. Hans store, ambitiøse værk, det er jo allerede den nummer to af hans symfonier. En symfoni, som han kaldte for Isola Bella, og hvor han havde en ambition om ligesom at lave et helt univers i en symfoni. Den tager også en hel time at høre. Og Isola Bella, som er i 5 satser, den fik han ideen til i Italien, hvor han holdt ferie og var på sådan en ø, som ligesom var bygget op i terrasser. Man kan se det for sig, sådan nogle plateauer. Og det blev inde i Ibn Ørholms hoved til satser i en symfoni. Han sådan 5 plateauer eller 5 satser. Og samtidig, jo mere han arbejdede med det, blev det også ligesom til stadier i et menneskeliv. Så han prøver ligesom både at beskrive en hel ø, et helt samfund, der er et univers for sig selv, men også at beskrive et helt menneskes udvikling. Hele den udvikling, vi kan have, i sådan, hvor vi stiger opad i bevidsthedsniveauer. Alt det laver han i sin anden symfoni, som han blev færdig med i 1971. Man kan nok i det hele taget sige, at han var rigtig stor i 1960'erne, og i starten af 70'erne, der betød han virkelig meget. Og var meget produktiv, så vidt jeg kan høre. Helt sikkert. Ja, han komponerede. Altså, han har som sagt skrevet mere end 200 værker, hvor mange er store operaer og så videre. Og det vilde er måske i virkeligheden, at vi ikke hører dem nu. Altså, Ibn Ørholm er nok den af de, nu nævnte jeg Per Nørgaard og Pelle Gudmundsen Holmgren, som er blevet spillet meget på koncerter, og så er der så Ibn Ørholm, som er måske blevet spillet knap så meget, og det er egentlig ret uretfærdigt. Jeg kan godt blive lidt ked af, at der både ligger store operaer og de her store symfonier, som vi ikke hører på koncerter overhovedet. Det er synd. Hvordan kan det være, eller sådan, hvorfor er han sådan den glemte af de tre? Det er fordi, han er fuldstændig umulig at sætte på en formel. Ibn Ørholm var et skønt og humoristisk menneske, men han var også stædig, og hvis der var noget, han ikke kunne udstå, så var det at blive sat i bås. Altså lige så snart du sagde, nu sætter vi den her etiket på din musik, så blev han stiktosset, og så løb han et andet sted hen. Altså, og det vil sige, at selv inden for det samme værk, altså måske inden for den samme symfoni, der kan han blande utrolig mange slags musik. Og jeg tror faktisk, når du nu spørger mig om, hvorfor han er gledet lidt ud, så tror jeg, det er fordi, vi generelt har det svært med noget, vi ikke kan sætte en etiket på. Men for Ibn Ørholm var det for tværtimod sådan, livet var. Altså, han ville slet ikke acceptere, at vi ligesom kunne koge det ned til én formel. Og det kan jeg sagtens følge ham i. Han var jo det, som vi kalder for postmodernist. Altså, den der oplevelse af, at i en medietid, der har vi adgang til hele verden samtidig, og til hele historien også, alt det, hvad der går bagud. Det hele er et stort tag selvbord, og man kan bare tage af det og blande af det. Og sådan tror jeg, han oplevede både livet og kunsten, og derfor ville han ikke sættes på en formel. Og jeg gætter på, det har været med til at gøre, at altså, så smutter han ligesom mellem fingrene som et stykke sæbe, ikke? Jeg tænker, vi skal prøve at høre noget musik med ham. Fordi hvis man sidder derude og aldrig har hørt Ibn Ørholm og tænker, jamen, men hvordan lyder det her så konkret, alt det, I snakker om, ikke? Jo. Og det er i dialog med dig, jeg har valgt det musik, vi skal høre nu. Det vil jeg da gerne indrømme. Mm. Og det er, for der er heller ikke så meget at vælge mellem, fordi at han har som sagt lavet sindssygt meget, men på Spotify for eksempel, der ligger der altså ikke særlig meget. Nej, det er det. Så det, vi skal høre, det er det, der på engelsk hedder Flowers from the Flora of Danish Poetry, som vel på dansk hedder... Ja, Blomster fra den danske poesis flora. Præcis. Det var nogle stykker, han lavede, ligesom da han havde fået nok af det der med den indviklede modernisme, og som sagt sagde, nu går vi et helt andet sted hen. Vi skal have enkelhed, den nye enkelhed, så fandt de sig på, som jo var avantgarde musik, men på en super simpel måde. Og de her sange, det er et meget godt eksempel på det. Godt. Jamen lad os høre symfoni nummer to, som hedder... Sang nummer to, ja. Som ja. Hedder ja. Genesis. Det har vist nylig regnet. Her læne til mit åbne vinduesbrosse. Ser jeg jer sjældent mig, min egen tue. Jeg ser, hvor alt er lykkeligt fortegnet. Det vandte perspektiv, en smule ændret, så næppe skjuler morgen, når verden sikkert hylde, da den skabtes, som stuen næffet endnu ikke stivne. Min stue spær og splittet ad til gavlig, den venter i den nye vinkel oplet, et åndende krystal. Thomas Michelsen, hvad var det, vi hørte her? Det var en lille sang, og når samlingen af de her sange hedder Blomster fra den danske poesis flora, så er det, fordi han har plukket digte af forskellige danske digtere og sat i musik. Og han gør altså alt det, som man ikke måtte dengang inden for den musikalske avantgarde. Han bruger melodi, det kunne man godt høre. Han bruger rytme, der er endda en tonart. Og så bare lige for at toppe det op, så vælger han gitaren som sådan ligesom et pop- eller rockinstrument. Ikke? Altså, så han siger bare, okay, nu gør vi alt det, som ellers ikke er avantgarde. Og så laver han alligevel avantgarde-musik, bare på en anden måde. Hvad sagde folk til det dengang? Mm. Jamen, jeg tror, det er spillet godt sammen i 60'erne og det her i starten af 70'erne med sådan en generel sådan folkelighed omkring en åbenhed i folkeligheden, som vi måske ikke helt har i dag. Altså det der med, at folk var sådan lidt mere hippie-agtige og synes, at ja, men altså okay, det er vi da åbne over for, det lytter vi da til, og der tror jeg, at dengang var der en tendens hen imod, at de forskellige musikgenre havde meget mere åbenhed over for hinanden, end de måske i virkeligheden har i dag. Altså det her er jo, det er jo ikke popmusik, men det er en avantgarde-komponists bud på noget, der på en måde kunne kaldes popmusik. Og hvad så lavede han det her, den nye enkelhed, det var i 60'erne, ikke? Mm. Hvad er sådan her de senere år, eller de sidste 10-20 år, hvad har han gået og rodet med der? Ja, altså efter han besluttede sig for at gå helt over til den modsatte grøft og lave ny enkelhed, så havde han ligesom sagt, så alt åbent. Nu kan jeg gøre alt. Nu er der ikke noget, der er forbudt for mig som kunstner. Og så lavede han, så fortsatte han jo, altså som sagt, symfonier, store operer og alt muligt. Så blander han bare, altså så tager han bare ned fra hylderne af den musik, han har lyst til lige at skrive, og så i starten af symfonien lyder det på en måde, så lige bang, så lyder det på en anden måde. Og det er det der, som på den ene side altså i princippet er enormt fedt, men som også i praksis gør det svært at sætte fingeren på, hvad det egentlig er, hans stil er. Fordi han er stilpluralist eller postmodernist. Ikke? Ja. Ja. Og nu gik han jo bort ja. I mandags. Ja. Og jeg ved, at du var til et arrangement, hvor han blev hyldet. Ja, det var jeg. Der var Klangfestival i København. Den varede i 10 dage, og det er den store avantgarde musikfestival i dag. Den sluttede mandag, anden pinsedag, og den sluttede med noget af det gammeldags avantgarde, af den slags, som Ib Nørholm var ude at snuse til, inden han så besluttede sig for ny enkelhed og stilpluralisme. Og derfor var der nogle af dem, der arrangerede koncerten der, som havde sagt, at det kunne være sjovt, hvis Ib Nørholm kom. Kan vide, hvordan og sådan noget, om han kom. Og så sidst så ringede de så for at høre, om han kom, og så fik de at vide, at det kunne han ikke, fordi han var lige død. Så det var en rørende koncert på den måde, at vi holdt selvfølgelig et minut stillhed. Alle i publikum var stille, og dem, der kendte ham, sad og tænkte lidt på ham, og så på den måde var han der jo så alligevel, kan man sige. Men det var også det var med musik fra 50'erne, fra den gang, hvor Ib Nørholm, eller fra, ja, lige på grænsen til 60'erne, den gang, hvor Ib Nørholm selv styrede en folkevogn ned i Centraleuropa. Han sad bag rattet sammen med nogle komponistkolleger, kørte han ned for dengang at opleve, hvad den rigtig hårde modernisme egentlig var for noget. Og det var en sjov tur, tror jeg. Jo, det kunne man godt have tænkt sig at være med på. Så de var nede og prøvede det af, og de arbejdede også selv med det nogle år, inden de så valgte en anden retning. Ja. Jeg tænker, vi runder af med en til komposition af ham. Ja, det er en god idé. Og der har jeg simpelthen bare valgt det mest populære på Spotify. Sådan. Ja, og det er den sang, der hedder Tavole per Orfeo. Ja. Kender du den? Ja, det er jo noget fra en opera, han lavede i samarbejde med Paul Borum. Og det er sådan en altså, han bearbejdede jo her den der Orfeus-myte, som mange måske kender. Orfeus, som skal til dødsriget og hente sin afdøde kæreste tilbage til det levendes land, og næsten lykkes med det. Men så kommer han til at vende sig om og kigge, og så bliver hun til sten. Og kan du huske, hvornår den er herfra? Det kan jeg faktisk ikke, men det er nok fra cirka samme tid. Vi er jo nok, er vi ikke omkring 1970 også, det vil jeg næsten tro. Altid. Jamen, den kommer her, Ib Nørholm. Og tusind tak, fordi at du kom i studiet. Thomas Michelsen, musikredaktør på Politiken. Ja, tak lige meget. Det var nummeret Tavole per Orfeo af Ib Nørholm. Og Nu fik Thomas Mikkelsen sagt, at den var fra 70. Det var 67, rettede han lige sig selv 2 sekunder efter, at sangen var gået i gang. Men nu skal vi ikke snakke mere om, om klassisk musik. Nu skal vi i stedet for en tur til Aarhus, hvor Jan Skovby, der er chefredaktør på Aarhus Stifttidende, gerne skulle være med mig. Ja, det er også. Hej Jan. Hej. Det er jo fordi, at i Aarhus foran Domkirken på Stortorv, der ligger der jo en, eller der står, hedder det måske, en statue, der hedder Tårnes Brøndsløjfe. I daglig tale. Ja. Vanddragen, ikke? Ja, lige præcis. Hvad er det, der er med den vanddrag? Jamen, den har aldrig rigtig passet ind til området. Og der har faktisk været det har været en heftig, hed debat herovre i mange, mange år. Det starter jo helt tilbage til 1994 eller noget i den retning, hvor der var planer om at lave opført værk af Hein Heinsen, billedhuggeren Hein Heinsen, der hed Ringen, Kilen og Vogter. Det var der planer om, og det ville Statens Kunstfond godt være med til at betale for. Men det blev voldsomt upopulært i Aarhus. Efter en intens folkedebat, ikke mindst i Aarhus Stifttidende, der besluttede byrådet sig for at droppe projektet. Og i stedet for fik man så udskrevet en konkurrence. Hvad skal der være på det her torv? For det er jo lidt... Jeg kan ikke nævne en stor by, der ikke ville elske at have tre torve lige forlængelse af hinanden, som Aarhus har. Store torv og lille torv ligger lige... Og så Bispetorv ligger lige ved siden af hinanden. Sådan i forlængelse af hinanden nærmest. Men det har aldrig fungeret godt. Det er bare sådan et problemet sted, man skynder sig når. Altså alle andre store byer har jo, ikke at Aarhus er en stor by i sammenligning med så mange andre steder, men mange store byer i hvert fald har sådan nogle, et stort torv, hvor der er udserveringer, hvor der ligesom er samlingspunkt for byen. Og der har Aarhus også tårn til det. Det har bare aldrig fungeret. Og den her konkurrence blev så udskrevet, fordi nu skulle vi simpelthen have skabt noget, der kunne fungere her. Og der vandt Elisabeth Torbo så konkurrencen. Der var sad 3 fra Statens Kunstfond og 4 fra Aarhus Kommune i dommerkomiteen her. Og de pegede så på den her, der hed Tårnes Brøndsløjfe, eller i daglig tale Vanddragen. Det er sådan et kunstværk, der skal efter planen skulle sprøjte vand ud, og så er sådan nogle stålfri hvad fanden kan man beskrive dem? Dålfri anordning, og så skulle det så sprøjte vand ud over en masse mammer, der så ligesom stryger sig hen langs torvet. Men som sagt, så har den altså aldrig nogensinde været populær, den her vanddrag. Lige fra dag 1 har den været, havde der rigtig, rigtig mange, og op gennem årene har der været masser af gode idéer om, at nu skulle den altså flyttes. Men det er først nu, det synes jeg om, at det virkelig kan blive sådan noget, at den reelt kan komme væk, så vi kan få store torv til at fungere, og blive ved torv, det egentlig burde være i byen. Men hvorfor er det folk, de ikke kan lide den? Jamen, det ligger lige ved Domkirken. På den her enormt flotte, store, åbne plads, der ligger Domkirken. Så er et meget fint, gammelt hotel. Hotel Royal ligger lige ved siden af. Og den passer simpelthen bare ikke ind i på torvet, og i forhold til de andre bygninger, der ligger lige der omkring. Og derover så har den heller aldrig rigtig fungeret. Altså, faktisk fra dag 1, hvor den blev indvidet, så den der måde, den skulle sprøjte vand på, det har sgu aldrig rigtig fungeret. Og det er selvfølgelig også et svært materiale at arbejde med vand. Ja, de der dyser, de kalker til i konstant. Og så, jeg ved ikke, om det er fordi, den sådan, der løber vand lige så stille, men den har altså en tendens til, at den mandlige del af den aarhusianske befolkning, når de bliver fulde nok, så de skal stå og pisse op ad den. Og det har altså heller ikke, det har ikke gjort det bedre. Men det er altså primært et spørgsmål om, at den passer ikke ind i byrummet. Den er ligesom ikke med til at skabe en plads, hvor folk tænker, her skal vi da være, her skal vi opholde os, her er hyggeligt, der var der være. Kan du måske prøve at beskrive, hvordan den ser ud? Ja. Altså, så godt som muligt. Ja, jeg er jo ikke... Hvordan fanden skal jeg beskrive den her? Den består som sagt af sådan nogle rustfri stål anordninger i den ene ende, som er vel, hvad er den? Den er vel et par meter, 2,5 meter høj eller sådan noget. Og ud af de her stålplader bliver så sprøjtet vand. Og det vand går så ned over en cirka, hvad er den, 20-25 meter lang marmor, altså nogle marmorplader, der ligesom bugter sig ned langs torvet. Det var ikke det mest elegante. Du er jo heller ikke, altså, du er chefredaktør på Aarhus Stifttidende, du er jo ikke... Jeg er ikke så stærk til kunst. Det er Der er for inden af den, er der sådan en folk, der har været på, på San Siro-stadion i Milano, vil vide at lære sådan nogle, runde ting, så man kan gå op ad, ligesom en, hvis man skal tømme stadion hurtigt, så kan man gå i den her. Der er 5-6 af dem i rundt på stadion. Ligesom sådan en rundetårn nærmest, ikke? Mm. Sådan en står der nede for inden af den, og så er der ligesom sådan tre ståle dingenål, der stikker ud fra den, og så de sprøjter så vand ned over det her marmorstykke. Altså det er et stykke, som børnene vil også gerne lege på den, om sommeren selvfølgelig. Det er vel den sådan, det den bliver brugt mest til. Det er, at børnene kan stå der og pjaske lidt med vand på den, men i perioder så løber der ikke rigtig vand ind, fordi dyserne er stået til. Sådan noget. Så det fungerer ikke ret godt. Nej. Det har aldrig fungeret godt. Og nu virker det så til, at der sker noget, fordi nu den har stået der i de 15 år, og den har aldrig været populær, og folk er trætte af at se på den og sådan noget, ikke? Men nu bliver den måske fjernet. Ja, det gør den. Byrådet, venstre rådmand, Benjamin Schemse, han har endelig, det ser ud til at lykkes for ham, som mange af hans forgængere ikke kunne lykkes for. Altså at få den her flyttet. Altså, den har ikke stået der ret mange år. Jeg tror, den har stået der 4-5 år eller noget. Den daværende, tilbage i 04, den daværende rådmand foreslog første gang, at nu skal der så væk den her. Men dengang strandede ideen på, at Kunstfonden sagde, at det giver vi da måske godt for noget, men så vil vi godt nok have de penge tilbage, som vi har betalt for projektet. Ligesom kunstneren også snakker om, at så vil hun da også godt have en eller anden form for erstatning. Mm. Hvilket jo i et andet sted er fuldstændig bizarrt. Vi har købt et projekt af en, så er det vanvittigt, at hun bestemmer, hvor det skal stå på det. Sådan er aftalen jo lavet. Men nu ser det ud til, at hverken Kunstfonden eller kunstneren længere vil have erstatning, hvis den her den bliver kørt i depot. Og det ser ud som, det bliver det, den løsning, sådan ser det er lige nu. De ender med, altså kører den i depot. Der er mange andre, der gerne vil overtage den. Men det koster ret mange penge at installere den, fordi ned under vanddragen her, der er et ret simpelt system, så man kan genbruge vandet. Så det er det samme vand, der sprøjter ud over den, så man ikke ved en uendelighed skal betale for vand. Det koster ret meget for at installere det her system. Så derfor så eventuelle interesserede i overtagen, de skal være indstillet på og investere, jeg kan ikke huske, om det er 1,5 millioner, bare for at få det her til at fungere. Men der har været snak om at stille den ud på Aarhus Ø. Ud på hvad? Aarhus Ø, som jo er en bydel af Aarhus, ikke over os nede ved havnen, som er ved at blive bebygget. Og der vil den, efter min vurdering, også passe noget bedre ind, end den gør der på Store Tog. Men som sagt, så skal man altså lige finde en god sjat penge, for at man overhovedet kan få den installeret og få den i gang med at sprøjte vand igen. Ved du, hvem der er interesseret i at få den? Jeg ved, at der har været en del, der har spurgt på den. Der er også nogen, der vil have den ud til Solbjerg Sø. Solbjerg er en forstad Dogs. Og der er nogen, der mener, at den er rigtig flot nede ved søen der. Der er også nogen, der har den opstået foran musikhuset, hvor der i forvejen er sådan en vandbassin, og mener, at der passer den godt indover. Men altså, så beslutter det nu, bliver den bare kørt i depot. Der er i forvejen en del penge på vedligeholdelseskontoen til den her drage. Så cirka det koster at køre dragen i bur. Det er det vil koste at renovere den. Så pengene er der i forvejen. Så nu kan man så fjerne den her, men så opstår det næste spørgsmål, hvad skal vi så have i stedet for? Og det er jo så det, der er en god debat om i gang nu. Ja, det lyder som om, de er lidt svære at tilfredsstille. I den grad svære at tilfredsstille. Altså, der var jo dengang vanddragen blev besluttet, var der jo masser af forskellige forslag. Og jamen, der var lige så mange holdninger, som der var forslag nærmest til, hvad skulle der være. Lige nu har der sat har rådmanden så lavet et... det er sådan en gruppe, der kigger på, hvad er der af muligheder, blandt andet hvad de handler med. Men altså, det her er jo så central en plads i Aarhus. Det er altså ikke nok kun lige at spørge de erhvervsdrivende i området, hvad kunne I godt tænke jer? Jeg er ret sikker på, at mange af dem sagde, jamen, jeg kunne godt tænke mig at drive en mindre restaurant eller mindre udservering der på pladsen. Men skal den plads komme til at fungere? Det er altså en forholdsvis forplæst. Det ligger ret tæt på havnen. En stor åben plads. Jamen, så skal der også plantes nogle træer til at lave nogle andre former for vindafskærmning. Men det er der også, det er også planer om. Og hvis det lykkes, så vil det helt sikkert blive et nyt sammensted i Aarhus, fordi det er en utrolig smuk plads, der ligger lige i forbindelse med de to andre tog i byen. Så det kan blive kæmpe godt, hvis de får installeret et eller andet form for kunstværk, som, som ligesom passer bedre ind til, til stor helheden dernede i området. Hvis jeg var kunstner, så tror jeg, jeg ville være lidt nervøs for at byde ind på, på den plads. Jeg kan love dig for, at uanset hvilke forslag du kommer med, så vil det blive mødt med stor grad af skepsis. Men altså, må det ikke, vi ender i et eller andet med noget vand igen? Det kunne jeg godt forestille mig. Det har i hvert fald vist sig nede på havnen, hvor, hvor de som sagt er ved at bygge en helt ny bydel. Der, der har de lavet forskellige former for vandkunst, og det er ekstremt populært. Men det, i drageudgaven her, der var det altså aldrig, den faldt af oceanen, var altså aldrig nogensinde for. Den har virkelig, virkelig været hadet lige siden, du har rejst første gang. Jamen altså. Jan Skovby, chefredaktør på Aarhus Stifttidende. Og her, jamen jo, også en lille smule kunst. Kritiker. Det har vi fundet ud af nu, i hvert fald ekstremt dygtig til at beskrive kunst. Præcis, præcis. Ny kompetence, du kan skrive på CV'et. Tusind tak, fordi du var med, Jan Skovby. Ja, selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk. Hen over pinsen, der udspillede der sig et lidt bemærkelsesværdigt sag mellem møbelfirmaet Formel A, møbeldesigneren Amanda Lilholt, kagebageren, hypnotisøren, influenceren Tobias Hammann, og den Instagram-profil, der hedder Krænkelseskulturelle Memes, som drives af Anne-Katrine Råhede. Og jeg vil prøve kort at rise sagen op. Og hold godt fast. Det starter med Tobias Hammann. Han lægger et billede på Instagram, hvor han står og jonglerer med nogle appelsiner foran en gul sofa, som er designet af Amanda Lilholt for det her møbelfirma, der hedder Formel A. Og han har sådan en gul sommerkjole på. Og det, han har skrevet nedenunder billedet, det er: kender I dem, der er virkelig gode til at involvere spons på en helt naturlig måde? Jeg troede, jeg var en af dem. Derfor er det mig en gåde, hvordan jeg kunne ende som appelsinjonglerende trans i min kærestes blomstrede sommerkjole. Måske fordi farverne passede så fint sammen. Måske på grund af den frie tid, vi lever i. Kjolen ved jeg ikke, hvor jeg er fra. Sofaen derimod, den er fra Formel A og hedder Twin, designet af Amanda Lilholt, og jeg kan oven i købet tilbyde 50% rabat, hvis man anvender rabatkoden i min story. Hashtag sponsoreret. Og det, der så sker, det er, at Krænkelseskulturelle Memes, som er denne her Instagram-profil, der, jamen det er jo sådan lidt et... Altså hun er opmærksom på sager, hvor folk kommer til at støde minoritetsgrupper, og så gør hun sine følgere opmærksom på det, og så tit så mobiliserer de en eller anden form for modreaktion. Og Krænkelseskulturelle Memes, de bliver så, hun bliver sur over, at Tobias Hammann, han tror, at man er trans bare, fordi man tager en kjole på. For det første så er der forskel på at være transvestit, altså en person, som egentlig hviler fint i sin kønsidentitet, men som godt kan lide at lege med den, eller at være nogle gange i drag. Og så er der det at være transkønnet, som er altså en person, der ikke kan genkende sig selv i det køn, den er blevet tildelt ved fødslen. at vedkommende er blevet tildelt for fødslen. Nå, men krænkelseskulturel meme skriver så, at jeg har slet ingen ord for det her. Sjældent ser man noget så ignorant og privilegeret som at lave sponsoreret content ved at bashe transpersoner. Fucking skam der, Tobias Hammann. Og så begynder folk at skrive en masse negative kommentarer til Tobias og Formel A og Amanda Lilholt. Der går ikke så lang tid før, at Amanda Lilholt og Formel A melder ud, at de med omgående virkning har opsagt samarbejdet med Tobias Hammann. Og så har de bedt ham om at fjerne opslaget. Og nu skulle jeg med mig i studiet have haft Amanda Lilholt, som skulle tale på vegne af Formel A, men de meldte her for en times tid, før programmet gik i gang, at de alligevel ikke kunne komme i studiet, og at de i stedet for sender en pressemeddelelse ud i morgen. Men jeg har Tobias Hammann med på en linje fra en eller anden ø, kan jeg forstå. Er du med mig, Tobias? Ja. Fedt. Jeg er med dig. Hvorfra? Jeg er på Malta lige nu. På Malta. Altid. Ja. Mm. Tobias, det var jo meningen, Formel A skulle have givet deres version af sagen. Men ja. Nu får du mulighed for at tale uimodsagt, kan man sige. Du bliver opsagt af Formel A. Hvad får du at vide af begrundelsen for det? Jeg får at vide, at der er en mindre shitstorm i gang, og at, at de ligesom ikke kan forlige sig med det, jeg har skrevet, og at de gerne vil opsige aftalen. Det er sådan et kort træk, det jeg får at vide af dem. Ja. Okay, så de siger, at det er den her shitstorm skyld, eller, altså, ja, eller får du at vide, at det er på grund af den her shitstorm, at de gerne vil afværge den, eller er det fordi, at de er sure over det, du har skrevet? Altså, hvis man går tilbage til historikken, kan man se, at der er at postet er liket, og at nogle af de positive kommentarer, der kom til at starte med, er liket af henholdsvis møbelfirmaet Amanda, inden den negative, inden stormen den begyndte at rase. Så jeg tror egentlig, de var i princippet okay med det til at starte med, indtil at det begyndte at vende og blive negativt. Og hvad tænkte du, da du får den her besked fra dem om, at du ikke længere skal betragte dig selv som deres influencer, eller hvad man siger? Sådan helt overordnet var jeg da ked af at støde dem, fordi det har aldrig været min plan, hverken at støde Amanda eller Formel A eller de transkønnede. Men jeg formulerer mig bare forkert på grund af min uvidenhed omkring LGBT+, og formuleringerne og begreberne. Ja, så det er jeg selvfølgelig ked af. Det undskylder jeg for. Ja, for jeg har fulgt dig lidt på Instagram de sidste par dage, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvor du står. For du siger undskyld på den ene side, men jeg synes også tit, der er et men. Fordi du virker også til, at du er lidt provokeret over den måde, alt det her er foregået på. Nej, men jeg synes, det er ret vigtigt, at når man kan se, at der er nogen, der bliver krænket, og nogen, der føler sig stødt, at man ligesom tager hånd om det. Og det synes jeg ikke, man gør ved bare at slette og makulere en vigtig debat. Og det var det, jeg blev bedt om af møbelfirmaet og Amanda. Så jeg synes egentlig, det ville have været rigtig fint, hvis man tog debatten, og det har så valgt at gøre efterfølgende. Jeg har slettet opslaget, fordi at møbelfirmaet og Amanda synes, jeg skulle gøre det. Og dem vil jeg som sagt heller ikke støde, men jeg er ligesom i min ret til at fortsætte ikke debatten, men samtalen om, hvad der er hoved og hale i det her. Og jeg kan forstå på rigtig mange, at det er rigtig svært at finde rundt i begreberne. Og jeg kunne da rigtig godt tænke mig at tage hensyn til minoriteterne fremover på en meget bedre måde, end jeg gjorde med det her post og den her formulering med trans. Mm. Så synes du, at det var en fejl af Formel A, at de reagerede sådan, som de gjorde, ved at opsige dig og bede dig om at slette det? Nej, jeg synes ikke, det var en fejl. Altså, jeg ved ikke i princippet, hvad jeg selv ville have gjort, hvis jeg havde været møbelfirma eller Amanda. Fordi de blev også skræmt, kan man sige. Og en naturlig reaktion, når man bliver skræmt, er, at man trækker sig væk. Og det kunne jeg også godt have gjort, og det blev jeg egentlig også bedt om at gøre. Men som sagt, så følte jeg, at jeg lærte rigtig meget hver eneste minut lige der, i forhold til at komme i kontakt med nogle af dem her, som føler sig stødte. Og det vil jeg egentlig gerne bidrage til og tale noget mere om. Ja. Jeg kunne se på Instagram også, at du har, altså, du har lavet et eller andet på søndag, hvor du har inviteret til noget dialogkage. Ja. Hvad går det ud på? Jeg har inviteret til en undskyldskage på søndag, hvor Formel A og Amanda egentlig også er velkomne. Alle er velkomne. En kage, der skal invitere til, at vi snakker sammen. Jeg synes som sagt, at det for mig har handlet om at erkende min fejl. i min formulering og min uvidenhed, og det har jeg gjort. Og på søndag, der håber jeg så, at der vil dukke nogen fra alle lejre op, så vi kan mødes og tale sammen. Altså, jeg tror også på, at man i nogle relationer, nogle subjektive oplevelser med folk på tværs, ligesom lærer og resonerer med de følelser, de har. Jeg tror ikke på, at man kan læse sig til alt på Google. Det har jeg også skrevet i mine opslag. At for at det resonerer i en, må man have nogle oplevelser. Jeg har ikke været så meget i LGBT-miljøet. Det får jeg så en lille mulighed for på søndag for at møde nogen. Altid. Jamen, tusind tak, fordi at du er med, Tobias Hammann fra Malta. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Det var så lidt. Hej. Hej du. Du lytter til Radio 24/7. Og som jeg lovede i starten af programmet, så skal vi jo nørde en masse musik i dag, og nu er vi nået til det sidste musiknørderi. Og det er med dig, Jonas Visti. Du er DJ, og du er radiovært på B8 Jazz. Og så er du manden bag Danmarks dyreste mixtape. Ja, det tror jeg i hvert fald. Jeg har i hvert fald ikke oplevet nogen, der har samlet så mange af Danmarks dyreste vinyler so far. Og lad os tage den helt fra start. Du har lavet et bånd, som er fyldt med rigtig, rigtig dyre, syre rock-sange. Og det lyder komplekst, så kan du ikke fortælle, hvad det helt præcis er, du jo, har gjort? Helt kort fortalt, så har jeg været på pladearkeologisk færd her de sidste 8 måneder, hvor jeg har prøvet at samle alle de absolut dyreste danske vinyludgivelser i henholdsvis psykedelisk rock og dansk jazz, som er sådan de to dyreste genre. Og jeg har været så heldig, at jeg har haft adgang til altså en komplet samling af alle de her fantastiske sjældne vinyler i form af Danmarks Radios store pladearkiv, som jo indeholder altså en masse uopdagede skatte, som jeg bare kunne altså tage op og prøve at finde ud af, hvad fanden der gemmer sig på dem. Så det er sådan den korte historie. Og nu siger vi dyreste, som om det ved man jo alle sammen, hvad en dyr ting plade er. Hvordan har du værdisat de forskellige LP'er, du har fundet? Det er også et utroligt svært stykke arbejde at gøre sådan helt præcist, fordi der er en international pladebørs, Discogs, som det meste af verden handler over. Men det er sådan svært at sige, hvad en brugt plade præcis er værd. Man kan sige, at det er sådan helt altså sådan anti-psykedelisk rock i den forstand, at det er meget kapitalistisk. Det er jo markedskræfter, det er udbud og efterspørgsel. Så i forhold til, at meget af det her musik, det omhandler flower power og fri has og hele muligheden, så er det sådan lidt et paradoks, at de her plader jo på mange måder er skudt i vejret, og på den måde lader sig rive med af de frie markedskræfter. Men jeg synes, vi skal prøve at høre noget af det. Jeg vil godt høre noget rigtig, rigtig, rigtig dyrt musik. Noget rigtig dyrt? Ja, tak. Altså, skal vi simpelthen begynde med det dyreste? Ja, jeg kan ikke styre mig. Okay. Jeg vandrer i sneen, og jeg kender ingen grund. Snestorm blæser op, himmel og jord står i et. Jeg har sovet, jeg føler mig så træt. Jeg ser ingenting, jeg hører ingenting. Bare sove, sove, sove. Synes du ikke, det lyder dyrt? Jo, det kunne da, det er rigtig dyrt, det der. Hvorfor er det her dyrt? Jamen, det er det, fordi det er en... Ja, altså, mange af de her plader er jo utrolig hypet, kan man sige. Men den væsentligste faktor er nok, at der kun blev udgivet 153 eksemplarer, da pladen kom i starten af 70'erne. Det er den jyske gruppe Fleur de Lis med pladen Facing Morning, og det var nummeret Sneen fra den her plade. pladen går for, altså alt afhængig af stand, det er jo også en vigtig faktor at have med, når man prissætter plader. Men omkring 4.000 euro, og nu er jeg sådan lidt den der irriterende ven, der er kommet hjem fra USA efter en ferie et par måneder, der kun kan snakke i euro. Men det er simpelthen den valuta, man oftest handler plader i på Discogs. 4.000 euro, det kan man regne ud, det er omkring 30.000 kroner. Ja, og i mine ører lyder den her plade, altså i forhold til stand, næsten helt perfekt. Så altså, jeg vil våge at påstå, at den var væsentligt dyrere, men nu har jeg sådan prøvet sådan lidt konservativt at prissætte de her plader. Altså, jeg har hørt en af, altså en meget, hvad kan man sige, sådan en troværdig kilde inden for pladesamlerkredse, lad mig sige det på mig. Han har sagt, at hvis man finder så fint et eksemplar, som den her lyder, så kunne den måske altså gå for 50, 60, 70.000, men han havde ikke hørt om et eksemplar, der fandtes i den her stand, så altså, det er aldrig blevet handlet før. Og det eksemplar, det står i DR's arkiv? Ja. Mm. Vildt, hvordan føles det at stå med den i hånden? Jamen, det føles jo altså lidt angstprovokerende, men jeg stiller den også hurtigt frem mig igen, for jeg skal ikke have noget ud af at skulle hen til nogen og sige, den er i stykker. Den der plade med flyttelist, den er simpelthen ja, smuldret. Præcis. Ja. Lad os høre noget mere. Ja. Altså, nu starter vi så med den dyreste, så nu må vi gå ned af derfra. Ja, så har jeg også noget forskellige kategorier med til lytterne. Altså for eksempel nogle sjove humoristiske. Der er også sådan en anbefaling, den burde folk høre. Så er der sådan den mest kendte. Det kunne vi måske også lige sådan her til at begynde med at løsne folk lidt op. Lad os gøre det. For der er både noget Kim Larsen, der er noget C.V. Jørgensen, men den allermest kendte, det må nok være den her. Nu er jeg kommet tilbage fra et vanvittigt trip til det mellemste østen. Jeg bringer guld fra moskéernes tage og ædelsilke fra middelhavskysten. Jeg har blaffet 10.000 kilometer. Min tale er hæftig som lidt på trompeter. Lad mig knæle for din bestjernede fod. Og giv dig et lotus. Steppeulvene med pladen Hip. Den tænker jeg i hvert fald, der er måske nogen, der kender. Der blev lavet en spillefilm om forsangeren her for et par år siden. Ejk Skalø. Men det er i hvert fald en af de mest kendte danske psykedeliske rockplader. Det er også den første sådan rigtig psykedeliske danske rockplade, som man kender til. Og en af, jeg selv sagt, de mest populære. Og det er den, fordi der er ret mange referencer, man kunne høre. Det er sådan meget blues, sådan folk-rocket orienteret, som de var blevet meget inspireret af fra Bob Dylan, som jo også var kendt både i USA, men også i Danmark. Så det er i hvert fald en af årsagerne til, at den her plade den har fået så stor udbredelse. Og ja, så selvfølgelig Ejk Skalløs historie, der jo tog sit eget liv som 25-årig efter at have kort efter udgivet den her debutplade. Det er en plade, som, ja, nu kan vi lige så godt få prisen på banen. Første udgave, altså der er mange forskellige, sådan, du ved, så står det ene bogstav med lidt anderledes skrift og sådan noget. Det er sådan det eneste, der er forskel på de første udgaver. Den går et sted mellem 400 euro, knap 3.000 kroner, og der er en til salg lige nu for 6.000 kroner. Så, ja. Okay, så, ja. Hvis man har fået penge tilbage i skat eller ikke, så kan man overveje det. Så skal det være original? Ja, altså, ja. Vi snakker ikke repress. Det. Nej, ja. Det var dumme mig. Fedt, jamen, så det er den mest kendte, vi har hørt. Den mest kendte, vi har hørt, den mest dyre. Dyreste, ja. Hvad har du ellers med til os? Jamen, så har jeg jo sådan lidt forskellige kategorier. Vi kunne prøve sådan noget lidt sjovt og humoristisk, men altså, der er jo sikkert nogen, der også kunne blive sure og støtte over det. Men altså, og det handler også lidt om, hvilken form for humor man har. Men vi kan spille noget vestjysk psychedelic heavy rock Det skal vi helt klart spille. At, altså, jeg nåede engang at nævne de andre, før du, før du lyste op. det er en... Ej, ved du, vi skal bare lige... Vi sætter den lige på. Ja, lad os gøre det. Du er blevet en gammel svend. Nu er du bare en besværlig jen. I et samfund, at du kan putte, kan man se til dit liv er slut. Du skal ikke mere give, som du går det hele livet. Nu skal du have værdighedsro, sku fornuften der hæsens tro. Men hvad sker der på institutionen, den der kaldes forventestationen, der blå hund sød og javet og plagen, som man håndæppe nåt i sit magen. Kom nu skal vi læse dagligt. Kan du høre, hvad de, kan du høre, hvad de synger? Ja. Ja, sådan i grove træk. Ja, ja. Jeg må sige, jeg har haft lidt problemer med at, at oversætte, men... Men i hvert fald Calamaris, en vestjysk, psykedelisk heavy rock gruppe, der synger på klingende vestjysk. Der er andre numre på den her plade, der hedder Stalfræs. For eksempel Minoi Trauda, som er altså min nye traktor. Giv mig din hånd, som er giv mig din hånd. Balladen om det kvadrede æg. Altså, det er sådan nogle andre titler, der også er på, på den her plade, som er sådan i den billige ende, vil jeg sige, 150 euro. Det er sådan en 1000 lap eller sådan et eller andet, hvis man godt kan lide lidt vestjysk rockmusik fra 70'erne. Okay, fra 70'erne. Jeg skulle lige se, hvornår var Calamaris storhedstid, men det var så 70'erne. Ja, de peakede ligesom med den eneste udgivelse, som de har på samvittigheden så far. Altså, det er i 1974. Fantastisk. Ja, jamen den er jeg også... ja, altså, den var god. Ja. Har du mere, der er lige så godt? Ja, ja, det har jeg. Altså, så har jeg jo faktisk også en, der er ret kendt, og det er Bent Jacobsens bøsseplade. En 1975 udgivelse, som ja, som var sådan en aktivistisk plade, som som han udgav. Han udtalte i den forbindelse, at altså på daværende tidspunkt i midten af 70'erne, der var ordet bøsse lige så groft som, ja, citat, røvpuler er i dag. Og det var altså et skældsord af værste skuffe, og det kan man måske sige, altså det er stadig, altså der er nogen, der i hvert fald bruger det meget grimt. I hvert fald så vil han gerne lave den her plade. Og han udtaler, når vi selv tog det på os, kunne det ikke ramme os med det længere. Og det synes jeg egentlig, for så vidt er altså en meget fin tilgang til det, kan man sige. Bent Jacobsens bøsseplade hører vi lige lidt fra her. Venner forsvinder, når du sidder i en sofa og spinder. Øjne lukkes i, du er farlig, fordi du er bøsse, la la la la. Folk de glor, lige meget hvad fanden du så selv tror. Altid står, men du føler, at du må komme videre. Du er bøsse, la la la la. Ja. Den var også god. Ja, det er sådan lidt mere i den folkede boldgade. Og det skal jo siges om dansk psykedelisk rock, det er jo også sådan en stor paddehat, altså... Den måde, jeg har gået til det her på, har også været at prøve at folde genren ud. Der er jo både en masse, ja, folk, som vi hører her, der er en masse jazz, der er en masse funk, der er en masse beat. Og det prøver jeg for så vidt at belyse hele mixtapet igennem. Det var omkring en time og 20 minutter. Og der er en masse små monterede passager indimellem hvert nummer, som ligesom lægger op og kommenterer på, hvad det er, vi hører nu. Og det kunne vi måske også prøve at komme med et eksempel på, fordi at det er så flyvsk en genre på mange måder. Man kan ikke sige sådan, at det her, det er, at det bare er pop, eller at det bare er jazz, fordi psykedelisk rock, det er i sandhed en stor og svulstig størrelse på mange måder. Så det ved jeg ikke, om vi skulle prøve men at høre. Men det synes jeg, vi skal. Men lad os lige holde den 2 sekunder, fordi jeg tænker, folk nu sidder og har hørt, de har hørt de her fantastiske numre med Calamaris og Bent Jacobsens bøssesang, og så tænker sådan, hey, hvor spændende. Mm. Men det kan jeg vel aldrig få fingre i det her mixtape, fordi jeg har jo ikke 160.000 kroner, som er det, du vurderer, sådan, at den værdi, hvis, altså, jeg er med på, det ikke er den. Mm. Men altså, det er sådan, de LP'ers, som du spiller musik fra, samlede værdi. Ikke? Det er det, lige de repræsenterer. Ja. Jeg har ikke 160.000 kroner at betale for et kassettebånd. Mm. Hvad koster kassettebånd, som du har lavet? Ja, jeg kommer til at udgive 89 sorte kassettebånd og 11 guld. Og et af de guldbånd skal i sagens natur tilbage til DR's store, flotte pladesamling til DR-diskoteket, som jo er så elskværdige og passer så godt på de plader. De bånd, ja, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan folk kan få fat i dem, fordi jeg sælger dem ikke. Altså, det er ikke noget, jeg tjener penge på, det her. Det er simpelthen bare en ren og skær kærlighed til dansk psykedelisk rock og til vinylmediet, som jeg også holder utrolig meget af. Så det her bånd, det kommer måske til salg på den her pladebørs Discogs på et eller andet tidspunkt. Det kan være, altså jeg giver det ud til nogle venner. Man kan også komme forbi til en release, som jeg holder på spillestedet Alice under Jazzfestivalen. Det er den 13. juli. Så vil jeg gerne give et bånd til, hvis man bare siger, man har været lytter af Eko 24/7. Ja. Gratis? Ja, jamen, altså jeg kan jo ikke. Men det er jo simpelthen en rabatkode eller sådan noget, man har. Ja, det kan man sige, sådan en analog rabatkode. Ja. Men så vidt jeg kan forstå, så kommer der også til en eller anden form for spilleliste, der bliver offentligt tilgængelig, eller? Ja, altså der er jo mange sådan vinyl-DJ's, der har det rimelig hemmeligt, og helst ikke vil offentliggøre, hvad de har fundet og sådan noget. Men altså, jeg mener, det gider jeg ikke være sådan en cocky med. Det vil jeg meget gerne. Det vil jeg meget gerne. Der er jo 54 plader, kan man sige. Og jeg har dem alle sammen her på en fysisk liste, og det tænker jeg også, når det her, det bliver officielt udgivet den 21. juni, så kommer den med. Så man kan godt høre dem? Ja. Man behøver ikke være ude og lægge en masse penge eller prøve at opspore dig? Nej, og jeg har faktisk også en rabatkode til de lyttere, der lytter med lige nu, der gerne vil høre det. Kom med den. Det er faktisk offentliggjort. Man kan søge sig ind, klikke sig ind på det store internet og søge på Danmarks dyreste mixtape SoundCloud. Det er sådan en portal, hvor man lægger mixtapes op. Og ja, måske også mit navn, Jonas Vist. Jeg ved ikke helt, hvordan man er. Altså, om ikke andet, inde på SoundCloud, Danmarks dyreste mixtape, og så kommer det frem, det her. Og ja, det er sådan en eksklusiv Radio 24/7 premiere, fordi jeg havde faktisk ikke tænkt mig at offentliggøre det før den 21. juni. Fantastisk. Jamen, så tænker jeg, altså, fordi nu løber tiden fra os, og der kommer nyheder lige om lidt og sådan noget. Så jeg tænker, at vi bare siger tak til dig, og så kan du sætte det skønne nummer, du teasede for før på, hvis du er med på den. Ja. Og så kan det klinge ud til lydene, indtil nyhederne kommer og tager den. Jamen ved du hvad, så bliver det åbningen på mixtapet. Så slutter vi simpelthen med en åbning. Fantastisk. Jonas Visti, DJ og radiovært på P8 Jazz. Yes. Tak fordi du kom. Tak. Direktør Knudsen, nu kommer de jo fra Sonet, som har produceret en masse danske beatplader. Jeg personligt har altid været interesseret i jazz og bluesmusik, og det er sådan set en videreførelse af denne interesse og interesserer sig for den mere progressive del af popmusikken.